No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 października, minęła 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na Powązkach rozpoczyna się uroczystość pogrzebowa Kornela Morawieckiego, twórcy Solidarności Walczącej, legendarnego działacza opozycji antykomunistycznej. Wcześniej o jego zasługach mówił prezydent. Doskonale rozumiał, co to znaczy wolność gromadzenia się, wolność wypowiedzi, wolność słowa, demokracja i wspólnota. Hołd Kornelowi Morawieckiemu oddają dziś tysiące osób. Powinniśmy o tym pamiętać, że ten człowiek uosabiał zawsze takt, empatię i roztropność. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego, legendarnego działacza opozycji antykomunistycznej. Kondukt pogrzebowy z ciałem marszałka seniora i założyciela Solidarności Walczącej wyruszył z Katedry Polowej Wojska Polskiego i zmierza na cmentarz wojskowy na Powązkach. Jest tam nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Tłumy warszawiaków, ale też ludzie z całej Polski przyjechali na Powązki, aby pożegnać jedną z legendarnych postaci opozycji antykomunistycznej. Część z nich z biało-czerwonymi flagami, niektórzy z kwiatami lub zapalonymi zniczami. Kilkanaście minut temu pytałem niektóre osoby, jak zapamiętają świętej pamięci Kornela Morawieckiego. Poświęcił się w walce, poza tym kosztem swojej rodziny często i do końca był wytrwały swoim poglądom. Z czym najbardziej zapamięta pan świętej pamięci Kornela Morawieckiego? Jako szefa Solidarności Walczącej. Był takim człowiekiem niezłomnym, takim człowiekiem, który nie dał się, jakby to powiedzieć, tam niczym przekupić. No i nie interesowała go ani kariera, nie pchał się na szkło, jak co niektórzy. I bardzo, bardzo delikatny. Jest to postać bardzo pozytywna, postać, która wniosła bardzo wiele do życia politycznego i właściwie walczyła o wolność. Niech mu lekka ziemia będzie, to wspaniały człowiek, daj Boże, żeby takich było więcej. Może być wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń? Życzyłbym to wszystko i młodzieży, żeby taka była. Uroczystości na cmentarzu wojskowym na Powązkach odbywają się przed cmentarną kaplicą. Na miejscu jest już gotowa orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego, część działaczy Solidarności Walczącej czy poczty sztandarowe z reprezentacjami rozmaitych organizacji. Po przybyciu całego konduktu pogrzebowego głos zabierze jeszcze m.in. syn Kornela Morawieckiego, premier Mateusz Morawiecki czy przyjaciel zmarłego, działacz Solidarności i Solidarności Walczącej Andrzej Kołodziej. Kornel Morawiecki zostanie pochowany tuż obok byłego premiera i obrońcy opozycjonistów w procesach politycznych w czasach PRL-u Jana Olszewskiego. Mówił Dawid Grygorcewicz. Wcześniej rodzina Kornela Morawieckiego, przyjaciele, współpracownicy Solidarności Walczącej oraz przedstawiciele najwyższych władz wzięli udział we mszy żałobnej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Kornel Morawiecki był człowiekiem niezwykle głębokich przekonań i wewnętrznej siły, który zawsze chciał niepodległej Polski. Prezydent zauważył, że gdy w 2015 roku Kornel Morawiecki został posłem, mówił o potrzebie wspólnoty i szacunku dla każdego. Kiedy mówi o Polsce, kiedy mówi o wspólnocie, kiedy mówi, że razem musimy ją realizować, to pokazuje, że miał szacunek do każdego, że on, człowiek tak niezwykle doświadczony prześladowaniem, wyśmiewaniem, brakiem szacunku, doskonale rozumiał, co to znaczy wolność gromadzenia się, wolność wypowiedzi, wolność słowa, demokracja i wspólnota. I że właśnie wspólnym działaniem najprędzej zbudujemy silne państwo, niepodległą rzeczywiście Rzeczpospolitą, której tak bardzo pragnął. Przyszło mi pożegnać człowieka niezwykłego, który łączy w sobie niezwykle ostry radykalizm z łagodnością i gotowością współpracy ze wszystkimi, z wielką łatwością wybaczania. Mówił z kolei podczas mszy Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u podkreślał także niezłomny charakter Kornela Morawieckiego. Musiał znosić nie tylko represje komunistyczne, ale także ze strony obozu, który dążył do tego samego, do czego i on dążył. Zdołał to wszystko znieść. I kiedy przyszedł rok 89, stanął przed kolejnym wyborem. Jego dzieło było tak wielkie i znaczące, że bez trudu mógł stać się jednym z beneficjentów tego, co się wówczas wydarzyło. Otóż odrzucił tego rodzaju możliwość. Wśród uczestników nabożeństwa był m.in. wybitny kardiochirurg, były minister zdrowia profesor Marian Zembala, który podkreślał, że osobowość Kornela Morawieckiego powinna być wskazówką w obecnych czasach. Człowiek obdarzony wielką empatią, powinniśmy o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, kiedy tak dużo takiego języka czasem agresywnego pojawia się w przestrzeni publicznej, że ten człowiek uosabiał zawsze takt, empatię i roztropność. Autor biografii Kornela Morawieckiego i członek Solidarności Walczącej na Dolnym Śląsku Artur Adamski powiedział Polskiemu Radiu, że marszałek senior dawał przykład bezgranicznej służby ojczyźnie. Wspomina, że zasługą Kornela Morawieckiego było wydawanie pism organizacji podziemnych. To był głos wolnej Polski, głos nadziei, a także taki dowód, że bezpieka szaleje, a my tutaj jednak działamy, my wydajemy swoje gazetki, my nadajemy swoje audycje, my się nie poddajemy, my walczymy, my jesteśmy, rozsadzamy ten system. To był taki znak nadziei, znak trwania. To jest ogromny, ogromny nasz narodowy polski sukces. Samo miasto Wrocław wydawało więcej literatury podziemnej niż wszystkie inne samizdaty całego systemu komunistycznego. Kornel Morawiecki, działacz opozycji antykomunistycznej, założyciel i przywódca Solidarności Walczącej, kawaler Orderu Orła Białego, zmarł 30 września, miał 78 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami i nadal miejscami opady deszczu, na południu intensywne, w górach śnieg. Teraz do 12 stopni w nocy, od minus 2 do plus 6. Jutro w Zakopanem 5 stopni, a w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM. Aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Halo? Kochanie, pojedziesz ze mną na wycieczkę? Tym gratem, co stoi w garażu. Nie, kochanie, wyjrzyj przez okno. Kamperem? Oszalałeś? A stać nas? Za złoty 50 stać każdego, bo tylko tyle kosztuje mini lotto. Graj w mini lotto. Codziennie w twoim zasięgu nawet 400 tysięcy złotych. Za jedyne złoty 50. Zamień drobne na konkrety. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. I ta droga też? Tak. I miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Huawei Y7 z baterią o pojemności 4000 mAh oraz funkcją Face Unlock. Oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 549 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kornel Morawiecki, 1941-2019. Przed laty nie zgadzaliśmy się na komunistyczną dominację polityki nad gospodarką i mediami. Dziś nie możemy zgadzać się na panowanie pieniądza nad polityką i nad prawdą. Kornel Morawiecki, 1941-2019. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Pekin świętuje, a Hongkong protestuje. Czy władze Chin ugną się przed presją ulicy? Prezydent Ukrainy godzi się na przeprowadzenie wyborów w okupowanych częściach Zagłębia Donieckiego. Czy to ryzyko się opłaci? Czy warto pomagać kobietom w Kenii? A jeśli tak, to jak pomagać, żeby nie zaszkodzić? Dlaczego Afryka stała się łupem złodziei i morderców? W programie wywiad z autorem książki na ten właśnie temat. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Мене. Нова мета, нова ціль, новий параграф і є новий день. Лінія довга на лівій руці, книгу життя кожен писує сам. Море ідей, чи то купа подій, сотні бажання, бо тонами мрії. Чисті слова вилами по воді. Я знаю педалі, крутитиму далі, хай я не зі сталі та нерви метала. Я переїжджатиму всі магістралі, чим душі, чим далі, де нові міста. Ей, щоб поділитися, не потрібно приводу. Ти маєш зерна кави, чи мішаєш собі триводом. Якось пізнати поклик, коли безліч інтересів. Хай є одне седло, але гілок більш ніж 10. Раш себе на шмаття, обираєш свою сторону, якби розділити час свій рівно, сильно порівну. Просто корінням у ґрунт, а тяжче рубати кінці. І якби то не прив'язати себе до речей, що не мають ті сенсу ні цін. Як не тягнути минулого ковдру, як себе зобраз відпускатиму я. Так часто я бачу звабливу дорогу, але розумію, вона не моя. Ілюмінатори від літака, напрямок екватору тече ріка. В хмарах заховані землі і час. Я своїх вражень наповнюю чан. Це не кінець, моє життя ніби телекінез. Хтось має владу, а я можу без. Знову на карті я малюю хрест. Я знаю попереду води і береги, звуки і герці, і люди фонтаном. Я вже стою у неділю чи середу, зранку чи ввечері. Парне, не парне, інколи крок відділяє від того, щоб перезавантажити внутрішній світ. Я ж намагаюся просто звільнитись із тобору від хворих і зламаних віт. Дні пролітають, я день і потік. Зими літа зійде сотні потів. Я сотні разів залишатиму дім, щоб бути корисною в цьому житті. Дні пролітають, я день і потік. Зими літа зійде сотні потів, я сотні разів залишатиму дім, щоб бути корисною в цьому житті. Ей, поміж цих стін чи кличуть дзвіни, я не знаю, де я буду завтра. Знову квиток, знову часовий ток, я не знаю, де я буду завтра. Поміж цих стін чи кличуть дзвіни, я не знаю, де я буду завтра. Aliona, Aliona, tak się nazywa ta artystka i pochodzi z Ukrainy. O Ukrainie w dalszej części audycji. A zaczynamy od Chin, bo to był niezwykle ważny tydzień dla Chińczyków i dla Chin. W tym wypadku to nie jest dokładnie to samo. Chiny Ludowe świętowały we wtorek 70. rocznicę powstania. Ogromna parada odbyła się na placu Tiananmen. Spektakularny pokaz siły militarnej, ale też potęgi cywilizacyjnej Chin. Natomiast w Hongkongu nasiliły się w ostatnich dniach trwające od czerwca protesty, oczywiście również z udziałem Chińczyków. Przeciwko czemu, to za chwilę wyjaśnimy. W każdym razie na pewno nie chodzi już o postulat, który stał u podstaw tych protestów, czyli nowe prawo umożliwiające ekstradycję podejrzanych z Hongkongu do Chin kontynentalnych. To prawo zostało zniesione, odwołane. Marsze i starcia demonstrantów jednak nie skończyły się, wręcz przeciwnie, przybierają na sile z dnia na dzień. Studio Radosław Pyfel, znawca Chin. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Zacznijmy może od wtorkowej uroczystości w Pekinie i innych miast Chin. Co świętowali Chińczycy? No, najprościej i najkrócej mówiąc, świętowali 70-lecie utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. To wiemy, ale... Ale to szerzej. Jest jakby głębiej. Tak. Przede wszystkim świętowały władze i to władze nadają ton tego typu celebracjom. I myślę, że świętowali 70 lat istnienia Chińskiej Republiki Ludowej, która po pierwsze zjednoczyła kraj po okresie 100 ponad lat chaosu. Po drugie, poprzez często bardzo brutalne eksperymenty ekonomiczne i społeczne, jednak znalazła model poprzez który doprowadziła do wydobycia z nędzy 400 milionów, kilkaset milionów ludzi tak naprawdę, chociaż wcześniej to były fatalne eksperymenty gospodarcze, typu Wielki Skok, czy też bardzo brutalna rewolucja kulturalna. Ale ostatecznie... My zawsze się zastrzegamy, ale z drugiej strony jest naprawdę ta grupa 400 milionów ludzi. To jest skok cywilizacyjny, czy skok, który jest chyba nieznany w historii ludzkości w tak krótkim czasie, prawda? No tak, to jest coś, czego nikt nigdy nie zrobił w historii świata. Europie to zajęło ponad 100 lat. Chiny zrobiły to w lat 40 i stanęły już do ringu jako ten rywal Ameryki o globalną hegemonię. I świętują dzisiaj wielki renesans narodu chińskiego, świętują wielki powrót cywilizacji chińskiej, który często też Chińczycy gdzieś tam nawet wspominają, że te ostatnie 200 lat to był pewnego rodzaju epizod. I tutaj przechodzimy do Hongkongu czy Tajwanu, Makao, bo to są wszystko kwestie, które się wiążą. Pan tutaj na wstępie oddzielił te rzeczy od Chin ludowych. Natomiast myślę, że tam 1 października na placu Tiananmen na pewno rozmawiano i o tych regionach, traktując je jako część wielkich Chin, bo ten wielki renesans narodu chińskiego, który był świętowany właśnie w Pekinie, nastąpi dopiero wtedy, kiedy całe Chiny zostaną zjednoczone. I Hongkong jest tutaj istotną częścią, aczkolwiek sprawia straszne problemy, bo... Xi Jinping mówił o tym, że dążymy do pokojowego zjednoczenia wszystkich Chińczyków, prawda? Czyli mówimy o Tajwanie, mówimy o Hongkongu, mówimy o Makao. Tak jest, więc Mao Zedong z tego samego miejsca na placu Tiananmen mówił o tym, że Chiny powstały z kolan, a dzisiaj Xi Jinping mówi o tym, że wielki renesans narodu chińskiego zakończy się wtedy, kiedy dojdzie do pokojowego zjednoczenia całych Chin, bo jeszcze wiele obszarów pozostaje poza jego granicami. I wspomniany przez pana Hongkong wraca oficjalnie dopiero w 1947 roku, dwa lata później, w 2049 roku wraca Makao. A tu troszeczkę przechodzimy do matematyki, ale łatwo obliczyć, że 2049 rok to jest już stulecie Chińskiej Republiki Ludowej i zobaczymy, co wtedy za 30 lat będzie się działo na placu Tiananmen. Może zaprosi mnie pan do audycji za 30 lat i wtedy też o tym porozmawiamy. Z pewnością już się dzisiaj możemy na tę audycję umówić. Natomiast... Trzymam pana za słowo. Natomiast ja bym chciał wrócić jeszcze do, zanim porozmawiamy o Hongkongu, do tego, co się wydarzyło w momencie, kiedy Deng Xiaoping obejmował władzę. To znaczy, jakby pan miał sformułować, nie wiem, cechę Chińczyków albo sposób myślenia, który umożliwił im dokonanie tego, to się nazywa wielkim skokiem, albo nie wiem... Wielki skok, to się źle kojarzy. Natomiast tego przeskoku cywilizacyjnego, którego nikomu innemu się nie udało. Czy to jest pragmatyzm? Czy to jest, nie wiem, wiara w siebie, czy to jest ogromna praca? Co pozwoliło temu krajowi dokonać takiej przemiany? Pewnie wszystkie te rzeczy, o których pan powiedział, i każdą z tych rzeczy mógłbym zilustrować jakąś anegdotą. Na przykład, kiedy rozmawiałem wielokrotnie z Chińczykami, co im się podoba w Ameryce, to oni nie mówili, że jest to wolność czy tradycja demokratyczna, ale właśnie pragmatyzm. Na to wskazywali głównie, kiedy mówimy o tradycji anglosaskiej czy o Stanach Zjednoczonych. Czy wiara w siebie? Chińczycy mieli ją bardzo nadwątloną przez ostatnie 200 lat, bo to były czasy klęsk. Pamiętajmy też, że te eksperymenty gospodarcze Mao to była totalna klęska, którą wiele osób przypłaciło życiem, ale jednocześnie mieli przekonanie o własnej wyjątkowości, że muszą poszukiwać własnego modelu. Czyli nie chcieli nikogo naśladować, wiedzieli, że musieli intelektualnie to jakby przepracować i wymyśleć model, który będzie im odpowiadał. Tutaj inspiracją był także Hongkong, chociaż prawdę mówiąc ogromne znaczenie miała wizyta w Singapurze, gdzie Deng Xiaoping pojechał, zobaczył, że to też są Chińczycy, ale są bogaci, są lepiej ubrani, inaczej się zachowują, kultywują te same chińskie tradycje i dlaczego oni mogą być bogaci, mogą zbudować zasobne chińskie z ducha społeczeństwo. Pamiętajmy, że Singapur miał wiele takich rzeczy, które budziły wątpliwości, gdzieś tam jakaś cenzura, czy złe obchodzenie się z opozycją. To wszystko bulwersowało w czasach zimnej wojny wielu przedstawicieli Zachodu, a Deng Xiaopingowi się to podobało, że to był zasobny kraj, zasobne miasto jakby. I skoro Chińczycy potrafili to zbudować w Singapurze, stwierdził, że zbudujemy kilkanaście czy kilkadziesiąt takich Singapurów na wybrzeżu i tym będą Chiny w przyszłości. I tak się to zaczęło od tamtego czasu dziać. Dobrze. O co chodzi w tej chwili w Hongkongu? No jest wielki problem z Hongkongiem, który tak naprawdę tworzy ogromny wyłom, bo cała ta jakby narracja, idea renesansu wielkich Chin zaczyna być w kontrze, znaczy odrzucają ją demonstranci, odrzucają młode pokolenie i to jest bardzo bolesne, bo oni wychodzą z flagami amerykańskimi, wychodzą z flagami brytyjskimi i mówią, że idea wielkich Chin, wielkiego renesansu nie jest dla nich atrakcyjna. Chcą, tak naprawdę poszło o prawo ekstradycyjne, ale to był jeden z pięciu... W tle, prawda? To nawet władze w Hongkongu już to odpuściły. To jest jeden z pięciu postulatów, ale tak naprawdę ludzie chcą decydować, więc jest, można powiedzieć, to element tej rewolucji godnościowej, która odbywa się na całym świecie, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce. Ludzie chcą mieć poczucie sprawstwa, tak? A to też są pewne, myślę, że społeczne przyczyny tego, bo po pierwsze Hongkong przestał być taką bramą do Chin, tak? No był kiedyś czymś zupełnie absolutnie nieodzownym. Dzisiaj już tak nie jest. Młode pokolenie ma w Hongkongu perspektyw. Rośnie emigracja do Tajwanu, do Singapuru, w ogóle za granicę i myślę, że będzie rosnąć, bo ten konflikt będzie się przedłużał. Nie będzie tu jakiegoś spektakularnego rozwiązania, więc młodzi ludzie no emigrują. Może będzie wielka emigracja z Hongkongu, jaką myśmy mieli w latach 80. XX wieku po stanie wojennym albo w czasach po powstaniu listopadowym. Z drugiej strony biznes też kalkuluje i też nie chce jakby tych rozrób mieć w Hongkongu. Przenosi się do miast chińskich wybrzeża, do Shenzhen, do innych miast, które też wprowadzają zachęty, żeby ten biznes ściągnąć, więc możemy mieć kilkanaście lat po prostu ciągłych rozrób i takiego przeciągania liny. I uważa pan, że Chiny, czy władze chińskie będą cierpliwe w tym wypadku, bo popatrzmy, jest duża agresja po obu stronach, prawda? To znaczy dochodzi do aktów przemocy ze strony demonstrantów, dochodzi do aktów przemocy ze strony władz, ze strony policji, ale to wszystko odbywa się być może w zaskakujących dla niektórych jednak granicach, prawda? Wiemy, że jedna osoba została postrzelona w nogę i jest z tego dosyć duża afera. Niech tak zostanie, wszyscy, nikt nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale jak na tego typu protesty, to jest jednak niewiele ofiar, no powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, że użycie siły nie leży w interesie żadnej ze stron. Ani władze w Pekinie nie chcą siły używać i myślę, że tak samo, jeśli demonstranci dadzą się sprowokować do bardziej jeszcze brutalniejszych metod działania, to także będzie można ich przedstawić jako kompletnych wandali, barbarzyńców, tak? Wichrzycieli. Pan zaprosił mnie do audycji w 2049 roku. Na stulecie HRL, jeśli tak historia się potoczy. Natomiast gdyby zaprosił mnie pan do audycji w 1914 roku przed pierwszą wojną światową, to wtedy mogłem powiedzieć, że jakby wybuch wojny nie leży w interesie żadnej ze stron. Jeżeli wszystkie strony będą się zachowywać racjonalnie, to absolutnie żadnej wojny nie było. Jak to się skończyło, pamiętamy, po zamachu na księcia Ferdynanda. Więc jeżeli zakładamy racjonalny rozwój sytuacji, to najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że ten konflikt będzie się przeciągał i nikt się nie da sprowokować do użycia siły. Nie dojdzie do eskalacji tej siły. Czyli będzie tak, jak pan mówi, Hongkong będzie takim miejscem ciągłego zarzewia, ciągłego wrzenia, prawda? Tak, i to jest maraz. Znaczy Hongkong będzie pogrążył się w stanie marazmu. Pamiętajmy o tym, że ten model jeden kraj, dwa systemy, no do pewnego momentu się sprawdzał. To był konsensus między elitami hongkońskimi, elitami w mieście, a Pekinem i przynosił duże dochody deweloperom, restauratorom, hotelarzom. Turystyka spada, spadają ceny nieruchomości. Indeks giełdowy też od czerwca spadł 5%, to niewiele, tu żadnego dramatu nie ma, ale Hongkong przestaje być atrakcyjny jako centrum biznesowe, jest pogrążony w marazmie. I w 2047 roku wraca do Chin, więc tutaj znowu matematyka, mamy 28 lat jeszcze przed nami, tak? I to tak może wyglądać, więc młodzi ludzie mogą być zdegustowani, mogą emigrować. Co gorsza, nie ma alternatywy, prawda? To znaczy, to nie jest tak, że może się coś wydarzyć, co spowoduje. No ale właśnie tutaj, panie redaktorze, właśnie celowo nawiązałem do księcia Ferdynanda i do 1914 roku, że nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Znaczy, tutaj używamy jakby próbujemy racjonalnie ekstrapolować, co może się wydarzyć, ale w historii rzadko tak jest. I to jest taka kultura polityczna. I znam trochę jakby te elity pekińskie, miałem z nimi do czynienia wspomnienia, no może nie jako kierownik studiów Akademii Leona Koźmińskiego, studiów chińskich, ale będąc przedstawicielem w banku globalnym, tak, z siedzibą w Pekinie, i można powiedzieć, że są ludzie bardzo powściągliwi, ale to są emocje, nigdy nie wiadomo kto. Tutaj mówi pan o tym kolanie przestrzelonym, tak? No to też było tak, że tam policjant strzelał w pewnym momencie i może by nastąpić jakaś lawinowa reakcja. Gdyby... Jasne, jeżeli ja bardziej mówiłem o tym, że nie ma na dobrą sprawę alternatywy, chociaż oczywiście, że można i to podważyć. Hongkong przestaje być, znaczy staje się częścią Chin w 2049 roku w pełni, prawda? Tak, no od Hongkong już i tak tracił społecznie, tak? Tracił tą rolę bramy do Chin. Zyskiwały inne miasta na wybrzeżu chińskim, ale tu dotknął pan też istotnej rzeczy, że model chiński, który święci triumfy gdzieś w Afryce, tak? I dobrze panu znanej, gdzie tam jest atrakcyjny, gdzie tam rzeczywiście ma coś do zaoferowania. To jest oczywiście bardzo krytycznie przyjmowane w Europie Zachodniej i na całym świecie, ale on w Hongkongu jakby no tutaj stanął przed po ogromnym dylematem, bo w 2014 roku, kiedy była rewolucja parasolkowa, ten system się nie cofnął ani o krok. I jest model chiński jak taki, jest jak samochód na torze wyścigowym, formułowym, jedzie w zawrotnym tempie, ale nie używa biegu wstecznego. Po prostu się nie cofa. I ci demonstranci po prostu teraz też są w sytuacji, że się nie cofną. I to doprowadza do tego marazmu, który może potrwać 28 lat, o ile ktoś tutaj nie zdenerwuje się, nie naciśnie na ten cyngiel. No, znając elity chińskie, sądzę, że tak nie powinno nastąpić, ale znając z kolei historię kilku tysięcy lat, a historia no jest tą nauką tego, co może się wydarzyć, no to jeszcze nie możemy właściwie wykluczyć żadnego scenariusza. Ja rozumiem, że to jest rozczarowująca konkluzja dla pana i dla państwa, ale też nawet i życiorys Kornela Morawieckiego, dzisiaj uroczyście żegnanego, pokazuje, że no, historia i przyszłość to jest wielką niewiadomą i wielkie niespodzianki. Wszystko się może zmienić z dnia na dzień w sposób, w jaki absolutnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Bardzo dziękuję. Radosław Pyfel, ekspert do spraw Chin i teraz kierownik studiów chińskich w Akademii Koźmińskiego. Dobrze tak jest, powiedziałem. Tak jest i pozdrawiam wszystkich uczestników już trzech edycji, z których wielu prowadzi te biznesy również w Hongkongu i ciekaw jestem, jakie będą podejmować decyzje w najbliższych miesiącach, latach. Dziękuję bardzo. Stan zi mною білий танець стан, чорний колір то моя вуа, я дозволю знай зазирнути під мою вуаль, там журавлі летять у синю даль і знають вони, де є моя і де твоя печаль. У синю. Oh, Hard Kiss, tak się nazywa ten ukraiński zespół. O Ukrainie będzie w tej audycji, ale jeszcze nie teraz. Nairobi, dzielnica Matare, slums Matare byśmy powiedzieli, ale to jest miejsce, gdzie żyją dziesiątki tysięcy ludzi i muszą sobie jakoś radzić z pomocą przyjaciół również z Polski. 4 godziny zajmuje wyszkolonym członkiniom spółdzielni Ushirika uszycie jednej bluzki. Szyją też inne ubrania, torby, plecaki, szkolą się i marzą o własnej firmie. A to wszystko właśnie w Matare. Spółdzielnię tę odwiedziła Wioletta Myszkowska. Matare. Jedna z najbiedniejszych dzielnic Nairobi. To tutaj dzięki wsparciu polskiej ambasady i programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych działa spółdzielnia Ushirika. Lucy Wambua, dyrektorka programowa spółdzielni, zaprasza nas do Galerii Sztuki Matare, małego domku z drewna i blachy. Rozmawiamy w pokoju, gdzie przez całą długość ściany ciągnie się napis. Zawsze wyobrażałam sobie raj jako... Na końcu jest wielokropek. Jako... Miejsce, w którym mogę wykorzystać talent dany mi przez Boga, gdzie mogę coś zmienić, a ze społeczności, w której żyję, mogę wydobyć to, co najlepsze. Out of my community. Spółdzielnia powstała w 2017 roku z inicjatywy polskiej artystki Alicji Wysockiej, współpracującej z fundacją Razem Pamoja. Kiedy Alicja przyjechała do Matare, zapytała, co mogę zrobić dla kobiet, które tutaj mieszkają. Na początku chciałyśmy zaangażować matki, bo zauważyłyśmy, że nie mają podstawowych umiejętności, które pomogłyby im w karierze czy odnaleźć się na rynku pracy. Zajmowały się prowadzeniem domu, ale dom posprzątasz do 9 czy 10 rano. A co z resztą dnia? So what happens for the rest of the day? Actually, I've been born and brought up in Matare. So whatever the women are going through is not new to me. Urodziłam się i dorastałam w Matare. Dlatego wiem, co muszą przechodzić tutejsze kobiety. Dla mnie ich historie to nie nowość. To nie jest dobre miejsce. To slums. Trudno utrzymać czystość. Często spotykasz pijanych mężczyzn. Zadałam sobie pytanie, jak mogę sprawić, żeby życie mieszkańców tej dzielnicy było lepsze. Za 2 albo 3 lata. Nad tym teraz pracuję. How can I make their lives better? Maybe 2 or 3 years from now. So that's what I'm working now. Dziewczyny uczą się, jak szyć torby, plecaki, nerki, które później trafiają do Polski. Nauka kończy się egzaminami. Not everybody that can sew. Nie każdy potrafi szyć, mówi Jane Muwanki, projektantka. And I believe sometimes it have to start with the talent. Czasami faktycznie zaczyna się od talentu, a kiedy coś kochasz, robisz to lepiej. Ale bywa i tak, że talentu nie masz, ale uda ci się wypracować pewne umiejętności. Wtedy zaczynasz wierzyć, że potrafisz to robić. And you see, hey, I could do it. Dzisiaj jednak za ścianą pomieszczenia, w którym rozmawiamy, odbywa się nieco inne szkolenie. Pracują nad swoim zadaniem. To będzie ich biznesplan. Podobnych inicjatyw jest w Kenii więcej, dlatego Ushirika wie, że musi iść o krok dalej. Ushirika została objęta programem Polska Pomoc. Teraz to nie tylko warsztaty szycia. Staramy się, żeby w przyszłości członkinie spółdzielni potrafiły znaleźć zatrudnienie. Ushirika planuje również poszerzenie asortymentu i szycie nie tylko na rynek polski, ale też lokalny. Do tej pory udało się osiągnąć kilka rzeczy, których nie da się przeliczyć na pieniądze. Po pierwsze, kobiety Matare poznały się i zaczęły wspierać. Może nie jesteśmy siostrami rodzonymi, ale traktujemy się jak siostry. To dziewczyny, które wiele lat mieszkały obok siebie, ale się nie znały. Pracujemy razem od 9 rano do 4 po południu. To poczucie jedności, siostrzeństwa ma swoje źródło we wspólnej pracy. Każda kobieta otrzymała dostęp do edukacji, a część z nich otrzymuje pensję. Ma własne pieniądze, a to przekłada się na coś niezwykle cennego – poczucie własnej wartości. Jak mówi Violet Baraza. Kitu ingine, yenye nafanya nikuwe hapa, nikae kama mama. Okazało się, że szybko się uczę. Ushirika pomogła mi odkryć, że jestem wartościową osobą i kobietą. Familia yangu ikae katika njia inayofa. Everyone is born with an inborn talent. Wierzę, że każdy urodził się z talentem od Boga. W drugim rozdziale, 15 wersecie Księgi Rodzaju jest napisane, że Bóg dał człowiekowi odpocząć w ogrodzie Eden. Po co? Aby go uprawiał i strzegł. Dlatego ważne jest, żeby poznać swój ogród, swój talent. A kiedy ci się to uda, uprawiaj go. Dla raportu o stanie świata, Wioletta Myszkowska. Do Afryki jeszcze wrócimy w tej audycji, a teraz Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski zgodził się na wprowadzenie w życie założeń tak zwanego planu Steinmeiera, od oczywiście nazwiska byłego ministra spraw zagranicznych, obecnie prezydenta Niemiec. Ten plan zakłada przeprowadzenie wyborów lokalnych na wschodzie Ukrainy, w regionach, gdzie od 5 lat trwa wojna prowadzona przez władze z prorosyjskimi separatystami. We wtorek w Kijowie negocjatorzy z Ukrainy, Rosji i Unii Europejskiej podpisali porozumienie w tej sprawie. Wywołało to falę protestów na Ukrainie, zadowolenie w Rosji. O co chodzi w całej sprawie, wyjaśni nam Piotr Pogorzelski, nasz redakcyjny kolega, wieloletni korespondent na Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, co to jest w ogóle ten plan Steinmeiera. Plan Steinmeiera, czy też formuła Steinmeiera przewiduje, że rzeczywiście takie wybory zostaną przeprowadzone i o 20 w dniu zakończenia wyborów wejdzie na zasadach tymczasowych ustawa o specjalnym statusie tych regionów okupowanych przez separatystów. Dwóch republik, tak? Dwóch republik, tak zwanych republik Donieckiej i Ługańskiej. Taka ustawa już jest gotowa, z tym, że ona traci ważność pod koniec roku, 31 grudnia, czyli trzeba przygotować nową ustawę. Jeżeli OBWE uzna po jakimś czasie, bo OBWE zazwyczaj zajmuje około tygodnia, kilku tygodni przygotowania ostatecznego raportu dotyczącego właśnie wyborów, jeżeli OBWE uzna, że te wybory były demokratyczne, wtedy ta ustawa wchodzi w życie już na stałej zasadzie, a nie tymczasowo. Dobrze. To teraz wziąwszy to na taką logikę prostą. Wybory się odbędą w stanie wojny, to znaczy w momencie, w którym toczą się działania wojenne? No to jest właśnie problem, że sama ta formuła Steinmeiera, tak jak myśmy teraz ją opowiedzieli, zawiera w sobie bardzo, bardzo wiele niewiadomych. To jest pierwsza niewiadoma. Według prezydenta Ukrainy wybory powinny się odbyć bez rosyjskich wojsk, bez separatystów, bez uzbrojonych ludzi na ulicach i z kontrolą ukraińską, kontrolą nad granicą Ukrainy z Rosją. To jest bardzo istotne. Nie granicą między tymi separatystycznymi regionami, a tymi kontrolowanymi przez Kijów, a granicą rosyjsko-ukraińską. I teraz nikt nie wie, jak do tego doprowadzić. Czyli to będzie kolejna część kolejnych rozmów. No bo założenie, że Rosjanie się stamtąd wyprowadzą, że separatyści złożą broń, to jest naiwne. To nie ma takiej możliwości. Jest to naiwne, ale do pewnego stopnia. Dlatego, że Rosji może zależeć na tym, żeby ten region wprowadzić w skład Ukrainy, żeby on miał wpływ na politykę Kijowa. I to jest właśnie kolejna niewiadoma tej formuły Steinmeiera, dlatego, że to wszystko miałoby być zawarte w specjalnej ustawie dotyczącej właśnie tych regionów, które teraz są kontrolowane przez separatystów. A ta ustawa nowa jeszcze nie jest gotowa i nikt tak naprawdę nie wie, co w tej ustawie się znajdzie. Jeżeli by się znalazło na przykład takie założenie, że te regiony mają wpływ na politykę zagraniczną Kijowa, czyli mogą wetować ruch na zachód, zbliżenie z NATO, zbliżenie z Unią Europejską, wtedy tak naprawdę Moskwie dołączenie tych regionów do Ukrainy jest bardzo korzystne i to jest na rękę, to jest korzystne rozwiązanie. Być może dlatego niektórzy na Ukrainie w tej chwili mówią, że to jest kapitulacja. Pytanie, dlaczego Zełenski się na to w ogóle zgodził? Dlaczego, po co Zełenski? Ten plan jakby wisi w powietrzu od jakiegoś czasu. Dlaczego w tej chwili, dlaczego to się dzieje? On się zgodził dlatego, że chce doprowadzić Znaczy, to może być trochę dziwne. Po pierwsze, dlatego, że wbrew pozorom, jako polityk ma zamiar spełnić obietnicę wyborczą. Czyli zakończyć wojnę. Co obiecał w czasie wyborów i wiele osób między innymi dlatego na niego głosowało. Jeżeli ta wojna miałaby być zakończona, powinno się odbyć spotkanie grupy normandzkiej, czyli Francja, Niemcy, Rosja i Ukraina. To spotkanie prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, najprawdopodobniej w Paryżu, tak mówiła kanclerz Angela Merkel. I Rosja zgodziła się na to spotkanie, ale pod warunkiem właśnie zaakceptowania formuły Steinmeiera. Więc mi się wydaje, że mówić o kapitulacji jest jeszcze za wcześnie, ale mamy bardzo duży problem z komunikacją, ponieważ Ukraińcy w ogóle o tej formule Steinmeiera i o tym, że przedstawiciel Ukrainy złożył podpis pod tą formułą, dowiedzieli się najpierw z agencji TASS rosyjskiej, a dopiero potem prezydent Ukrainy zwołał konferencję prasową, w czasie której coś mgliście wytłumaczył, mniej więcej na czym to polega, ale nie powiedział jak. To znaczy zapewnił, że będzie dobrze, że te wybory odbędą się na podstawie ukraińskiego prawa, ale nie powiedział jak tak naprawdę ma zamiar to osiągnąć. A to nie jest w ogóle pewna słabość Zełenskiego, bo my wszyscy byliśmy przygotowani na to, że nie wiem, że to będzie jakaś feria występów różnego rodzaju i w czym jak w czym, ale w komunikacji to Zełenski będzie bardzo dobry. A on sobie wziął na spotkanie Toma Cruza i wydawało się, przyjechał Tom Cruise, prawda? I było to takie ocieplanie tej prezydencji, ocieplanie wizerunku Zełenskiego, ale sam plan i wprowadzenie czegoś, co jest chyba niezwykle istotne w tej chwili w obecnej sytuacji politycznej Ukrainy, zostało przyjęte źle. Tak, znaczy wizyta Toma Cruza już zupełnie na marginesie, chodzi też o to, żeby ożywić ukraińskie firmy, które się zajmują produkcją filmów właśnie za pomocą kapitału ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ wcześniej był kapitał z Rosji. A jeżeli chodzi o Zełenskiego, moim zdaniem to był duży błąd wielu analityków i to jest też błąd jakby postrzegania komunikacji, która odbywa się nie tylko za pomocą telewizji, ale też za pomocą Twittera, Facebooka czy Instagramu. Tak naprawdę w tej komunikacji cały czas jest to komunikacja jednostronna, to znaczy to polityk, to prezydent, czy też kandydat mówi, przedstawia swoje stanowisko. To nie znaczy wcale, że on słucha ludzi. On jest bardziej dostępny, tak? On jest dostępny z telefonu, z komputera, z tabletu, ale to nie znaczy, że on słucha, co mówią ludzie. I teraz Zełenski się dokładnie tak samo zachowuje. To znaczy, on występuje na konferencji, występuje tak, jakby występował na filmiku, który później opublikuje na Instagramie, czy też tak, jak występował w kabarecie, który później jest przedstawiany w telewizji. Czyli on coś mówi, liczy na to, że zostanie pozytywnie odebrany. I to jest rzeczywiście bardzo duży błąd i to jest też, znaczy błąd analityków, to jest błąd Zełenskiego, to jest błąd też tego, że ma bardzo słabą sekretarz prasową, która nie jest w stanie zapanować nad tym i nie jest w stanie wytłumaczyć. A teraz badania wskazują na to, że 2/3 Ukraińców w ogóle nie ma pojęcia, czym jest formuła Steinmeiera. Więc już mając takie badania na stole, wypadałoby jednak ludziom to normalnie wytłumaczyć. A jeżeli 2/3 Ukraińców nie ma pojęcia, co to jest plan Steinmeiera, czy to oznacza, że ludzie przyzwyczaili się do tego status quo, które w tej chwili obowiązuje. To znaczy, że gdzieś tam na wschodzie toczy się wojna, zachód czy centrum Ukrainy się tym po prostu nie interesuje. Takie jest życie, taki jest fakt życia. Nie do końca. To znaczy Ukraińcy na pewno chcieliby rozwiązania tego konfliktu, ale ta sama pracownia, Rating, to jest pracownia, która ma dość duży autorytet na Ukrainie. 34% badanych przez tę pracownię wskazuje, że chciałoby faktycznie zamrożenia tego konfliktu, to znaczy, żeby te terytoria pozostały okupowane. 23% mówi, że powinna zostać im nadana autonomia, a kolejne 23% chciałoby, aby tam rozpoczęła się ofensywa ukraińskich wojsk. 6% chciałoby oddzielenia tych terytorium Ukrainy na zawsze. Czyli Ukraińcy tutaj wcale nie są gotowi na bardzo duże ustępstwa wobec Rosji, ale też sobie zdają sprawę, że te tereny to jest tak naprawdę bardzo, bardzo duży problem, ich integracja. Dlatego, że jeżeli się ogląda kanały separatystyczne, to można sobie uświadomić, jak daleko Ukraina poszła na zachód w ciągu 5 lat, a jak oni bardzo pozostali w tej starej Ukrainie, a nawet cofnęli się jeszcze do czasów radzieckich. Tam mentalność jest zupełnie inna. Jest to, tak jakbyśmy oglądali kroniki filmowe z czasów pierestrojki. Tak to mniej więcej wygląda. Więc wcale ta integracja nie będzie prosta i Ukraińcy sobie zdają z tego sprawę. I to, co gorsze, to nie dotyczy tylko osób dojrzałych, powiedzmy, którzy tam mieszkają, ale to też dotyczy uczniów szkół, którzy też są indoktrynowani. Bardzo dziękuję. Piotr Pogorzelski, dziękuję. Były wieloletni korespondent na Ukrainie, był naszym gościem. Ziemia dyktatorów. O ludziach, którzy ukradli Afrykę. Taki tytuł nosi książka, o której za chwilę opowiemy. Tytuł zdradza prawie wszystko o książce, bo jest ona o ludziach, a zwłaszcza o złodziejach. Jest o Afryce, zwłaszcza o jej łupieniu i o tragedii milionów, którzy tego łupienia stali się ofiarami. Paul Kenyon jest autorem książki, o której mówię, brytyjski dziennikarz, producent telewizyjny, pisarz. Paul Kenyon jest z nami. Welcome to the program. Thank you. I jest z nami również pani Olga Skorupka, która będzie pomagała nam zrozumieć, o czym mówi Paul Kenyon. Dzień dobry. Pańska książka jest właściwie historią marzenia o wolności, dobrobycie, sprawiedliwości, które zmieniło się w koszmar dla milionów ludzi. Zadam być może naiwne pytanie, ale takie, które zwykle się pojawia przy okazji rozmowy o przywódcach afrykańskich. Dlaczego prawie każdy z nich z tej właśnie wielkiej nadziei przeistacza się w despotę, dyktatora, a czasem zbrodniarza? You're right, and I think a lot of people don't recall the fact that people rzeczywiście to jest bardzo ciekawe pytanie. Pewnie nie wszyscy przypominają sobie, że takie osobistości jak Kaddafi czy Mobutu to na początku były ikony, osoby niezwykle popularne. I to jest właśnie to najciekawsze, ale też najtrudniejsze pytanie. Dlaczego ci ludzie, którzy zaczynali z najlepszymi intencjami, którzy w większości byli osobami, które walczyły o wolność, w którymś momencie przechodzą na drugą stronę? Myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim o to, że musieli utrzymać władzę. A jeżeli chce się utrzymać władzę, to trzeba płacić tym wszystkim, którzy są dookoła. I to płacenie odbywa się w takich koncentrycznych kołach. Musi zataczać coraz większe kręgi. Czasem oznacza to setki, a czasem setki tysięcy osób. Czasami nawet płacenie poplecznikom nie pomaga. I wtedy trzeba pójść o krok dalej. Trzeba pójść w stronę opresji. A w przypadku Roberta Mugabe oznaczało to po prostu mordowanie ludzi. Mówi pan o płaceniu. Po to, żeby można było płacić, musi być bogactwo. Bogactwo w tym wypadku staje się przekleństwem Afryki. W wielu krajach tak się dzieje. Mamy paradoks. Kontynent, który mógłby być najbogatszy na świecie, jest sprywatyzowany przez złodziei. Czy to jest mechanizm, którego nie da się po prostu w Afryce przy tym systemie, który tam funkcjonuje, uniknąć? You're absolutely right. It is that paradox of the fact that this is the richest continent on earth. Zgadza się, ma pan rację, to jest niesamowity paradoks. Wielka Brytania nie jest krajem bogatym. Wielka Brytania jest bogata dzięki i poprzez Afrykę. I ja muszę o tym często ludziom przypominać. Tak samo jak w przypadku Francji czy Belgii, te wszystkie piękne parki i wspaniała architektura, którą możemy oglądać chociażby na ulicach Londynu, to jest coś, co udało się zyskać dzięki kolonializmowi. In terms of changing the direction of that now, you know, whether you can rectify it at a later stage, I don't think you can. Także można było się teraz rzeczywiście zastanowić, czy można zmienić ten kierunek, ale myślę, że skoro my, Europejczycy, ludzie Zachodu, łupiliśmy Afrykę do lat 50., no to teraz przyszli nowi, którzy nadal ją łupią, z tym, że teraz są to po prostu prywatne firmy, czasami popierane przez rządy takich krajów, chociażby jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja czy Belgia. Britain again, France and Belgium. But also in my book, I don't just write about those with enormous mineral wealth. Ale w mojej książce piszę też o innych bogactwach, nie tylko o bogactwach mineralnych, które najczęściej nam się kojarzą z wykorzystaniem, z korupcją. Piszę również o Erytrei. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale Erytrea jest najbardziej zamkniętym państwem na świecie, jeszcze bardziej niż Korea Północna. I tam, mimo tego, że nie mają bogactw naturalnych, to widać tą opresję i tą eksploatację skierowaną wobec jednostek. No, można powiedzieć, że Erytrea wykorzystuje swoich obywateli jako niewolników. Mówi pan o roli kolonizatora czy postkolonizacyjnych albo firm, albo państw. Ale istotna jest pewna linia, którą można pociągnąć również, jeśli patrzymy na obecność przemocy w Afryce, to znaczy bardzo silnej opresji fizycznej, przemocy fizycznej wobec czarnych, która następnie jest powtarzana przez afrykańskich przywódców, którzy dochodzą do władzy. It's interesting, isn't it, that the demise of Mugabe. To rzeczywiście jest bardzo ciekawe, szczególnie jeżeli spojrzeć na przypadek upadku i odejścia Roberta Mugabego, bo mam wrażenie, że do tego pan nawiązuje. Mugabe zmarł kilka tygodni temu i gdyby spytać przechodnia na ulicach Londynu czy Warszawy, odpowiedziałby: to koniec potwora. Ale jeżeli spytać ludzi na ulicach miast gdzieś w Afryce Centralnej czy też z Zimbabwe, oni powiedzieliby, że Mugabe był bohaterem. To był człowiek, który przyniósł im niepodległość. To był bojownik o wolność. But are you asking why the violence and the oppression continues from one black leader to the next? Ale jeżeli pan pyta o to dziedziczenie przemocy, powiedzmy pomiędzy jednym a kolejnym afrykańskim liderem, to ja myślę, że tutaj musimy pamiętać o plemienności, szczególnie w przypadku Nigerii. Jeżeli jedno z plemion jest u władzy i wkłada ogromny wysiłek w to, żeby ta machina opresji działała, to w momencie, kiedy tracą władzę, przejmuje ją kolejne plemię, które z kolei stara się zrobić wszystko, żeby ludzie z tego wcześniejszego plemienia chociażby części swojej władzy nie odzyskali. No i w taki sposób ta maszyna się napędza. Rozmawiamy kilka dni potem, jak Chiny świętowały 70-lecie powstania. Chiny są jednym z najważniejszych graczy w tej chwili w Afryce. Czy myśli pan, że one stanowią nadzieję dla Afryki, tak jak uważa wielu Afrykanów? Nie uważam, żeby Chiny były źródłem nadziei dla Afryki. I myślę, że pan, który blisko śledzi sprawy Afryki, zgodzi się ze mną. Chiny to jest partner, który nie zadaje trudnych pytań. Ale też Chinom łatwiej jest współpracować z krajami afrykańskimi, bo i oni nie usłyszą pytań dotyczących praw człowieka. Niedawno, kilka lat temu, byłem w Ganie. Jechaliśmy drogą i nagle pojawiła się blokada. Okazało się, że ci, którzy zablokowali nam przejazd, to byli oficerowie chińscy. Ubrani w chińskie mundury, zatrzymali nasz samochód. Poczułem się bardzo dziwnie, poczułem się, jakbym był w jakimś obcym kraju. A byliśmy w Ganie, która jest raczej dość liberalna i progresywna. Pomyślałem sobie, że to bardzo dziwna sytuacja. Ale jeden z mieszkańców Gany, który był ze mną, powiedział mi, że no, to nie jest taka czarno-biała sytuacja, bo oni jednak bardzo dużo inwestują, przynoszą bardzo dużo pieniędzy. Więc myślę, że nie można na tą sprawę patrzeć rzeczywiście w czarno-białych kategoriach, bo jednak Chiny wpompowują bardzo dużo pieniędzy. Należy zadawać pytania, jeżeli nie chcemy mieć sytuacji, w której dochodzi do łamania praw człowieka. A mam wrażenie, że w Afryce widzi się przede wszystkim chińskie dolary. Just see dollar signs, they don't think about the human rights abuses behind them. Paul, pewnie ma pan rację. Tylko ktoś, kto przeczyta pana książkę, powie, to jest książka o spuściźnie obecności białych w Afryce. Pozwólmy Afrykanom spróbować innej drogi. Nie może być gorsza. You were leading me into a trap there. It's a very good point. I can't. Myślę, że to miała być taka pułapka, no ale trudno mi się nie zgodzić z pana argumentem. Trudno jest w jakikolwiek sposób bronić brytyjskiego kolonializmu. Chociaż z drugiej strony powiedziałbym, że gdybyśmy mieli zrobić listę najgorszych wyczynów europejskich w Afryce, to jednak Wielka Brytania nie byłaby na pierwszym miejscu tej listy. Także zgadzam się, Chińczycy robią to, co my robiliśmy w Afryce. Ale z drugiej strony może warto zastanowić się nad tym, że jednak nasze postrzeganie praw człowieka, tego, co wypada i tego, co nie wypada, tego, jak należy prowadzić politykę, jednak zmieniło się, chociażby od XIX wieku. Myślę, że Chiny zobaczyły ogromną szansę dla siebie w Afryce. Z drugiej strony nie napotkały żadnego oporu. No i pytanie teraz, czy Europa, gdyby była obecna bardziej w Afryce, nie robiłaby dokładnie tego samego, czy nie poszłaby też tą drogą wykorzystania? Kiedy na to patrzę, po prostu odczuwam wstyd, myśląc o tym, co zrobiliśmy w Afryce. ashamed isn't too strong a word, ashamed of what Britain and the rest of Europe did in that era. Ziemia dyktatorów, o ludziach, którzy ukradli Afrykę, autor Paul Kenyon. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również pani Oldze Skorupce, która pomagała nam zrozumieć, co mówił pan Kenyon. I mamy dla państwa książki, jak zwykle. 22 i 7 trójek, bardzo proszę dzwonić. Michał Jakubik, Wojciech Dorosz, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. Na koniec jeszcze raz ukraiński zespół o angielskiej nazwie Hard Kiss. Пам'яті я обираю собі вбрання. Ти з нею бачишся востаннє. Ти не впізнаєш мене. В мене кольорові сни тепер. А в очах люди стають і одягаються, люди назад не повертаються. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując czajnik elektryczny Zelmer o pojemności 1,7 litra. Oszczędzisz 30 zł, płacąc tylko 59 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Teraz wielka jesienna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Wow, Angela! Ale fajny laptop! I tablet, i słuchawki. I mobilny głośnik za pół ceny. Taki zestaw szkolny. Teraz skomponuj swój zestaw w Media Expert. Wybierz produkty w promocji i okaż legitymację studencką. 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny. Media.